produktów w odjechanych cenach. Tylko dzisiaj w sklepach MediaMarkt oraz w sklepie internetowym. Fajne kawałki. Co to za stacja? Orlen. Orlen. O. Tak. Jeśli chcesz słuchać w samochodzie tylko największych światowych i polskich hitów, przyjedź na stację Orlen. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny 3,99 za płytę z hitami. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Do wyboru płyty z hitami światowymi, polskimi i dla dzieci. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. W automagazynie witają Państwa Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Panie Włodzimierzu, rozmawiamy dziś o autach hybrydowych. I bardzo słusznie, bo to są coraz popularniejsze samochody. Ile hybryd jeździ po drogach? Ponad 6 milionów na świecie, z czego 1 milion sprzedano w ciągu ostatnich 9 miesięcy. A co druga sprzedawana w Europie Toyota Auris jest hybrydą. I to rośnie lawinowo. Skąd takie zainteresowanie hybrydami? To jest przełom technologiczny. Są ciche, komfortowe. Kto raz jeździł hybrydą, nie wraca już do auta konwencjonalnego. Są niezawodne. Produkowano od 17 lat hybrydy Toyota osiągają przebiegi nawet 1 miliona kilometrów. Są oszczędne, a ich cena jest porównywalna do odpowiedników dieslu. Czyli głos rozsądku. Tak, hybryda jest naprawdę najrozsądniejszą ofertą na rynku. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 maja, jest 9. Serwis przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Szanse na uratowanie górników coraz mniejsze, przyznają tureckie władze. Ponad 200 osób zginęło w kopalni w mieście Soma, kolejnych 200 wciąż jest pod ziemią. Wyjątkowo intensywne opady nadciągają nad południowo-wschodnią Polskę. Lać zacznie po południu i nie przestanie przez kilka dni. Obronę Adriatyku przed UFO zapowiada jeden z kandydatów na eurodeputowanych we Włoszech. O barwnej kampanii w Italii już za moment. Akcja ratunkowa trwa, ale szanse na odnalezienie żywych górników maleją coraz bardziej. Liczba ofiar może sięgnąć 400, przyznaje turecki minister energetyki. Wczoraj po południu w kopalni w mieście Soma na zachodzie Turcji doszło do wybuchu transformatora, a potem do pożaru i do zawału skał. Pod ziemią było wówczas prawie 800 górników. Uratowano 360, zginęło 201. Kolejnych ponad 200 wciąż jest pod ziemią. Ich uratowanie jest już praktycznie niemożliwe, przyznaje to były wiceminister gospodarki i ratownik górniczy Jerzy Markowski. I wybuch, i zawał, i wysoka temperatura, i atmosfera westlenowa, to wszystko razem stanowi warunki, w których się przeżyć nie da. Do eksplozji doszło, gdy akurat jedna zmiana górników kończyła pracę, a druga zaczynała. Teraz akcję utrudnia wciąż szalejący podziemny pożar. Ulewy nadciągną po południu. Synoptycy ostrzegają, że w najbliższych dniach w południowo-wschodniej Polsce spadnie tyle deszczu, ile normalnie w ciągu miesiąca. Rząd przygotowuje się na powodzie, a o szczegółach Joanna Stankiewicz. Obfitych opadów możemy spodziewać się w Polsce południowo-wschodniej, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, powiedział wojskowy meteorolog major Wojciech Czarnecki. Tam suma opadów w ciągu tych kilku dni może wynieść nawet ponad 100 mm. Taki opad może spowodować lokalne zjawiska powodziowe, podtopienia i osuwanie się także terenu. Do ulew przygotowuje się rząd. Premier Donald Tusk powiedział, że służby sprawdzają stan urządzeń przeciwpowodziowych. Będziemy sprawdzali także w najbliższych godzinach w tych newralgicznych miejscach, jaki jest stan tej infrastruktury zabezpieczającej przed powodziami. Donald Tusk przypomniał, że dokładnie 4 lata temu doszło w Polsce do wielkich powodzi. Premier liczy, że scenariusz się nie powtórzy. Mam nadzieję, że nie dojdzie do zdarzeń szczególnie dramatycznych, ale tutaj czujność jest bez wątpienia potrzebna. Obficie padać ma już w drugiej połowie dnia w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Kijowie dziś pierwszy ogólnoukraiński okrągły stół jedności narodowej ma pomóc w zażegnaniu konfliktu. Początek rozmów o 15.30. Piotr Pogorzelski. Jest to wspólna inicjatywa pełniącego obowiązki prezydenta, przewodniczącego parlamentu Oleksandra Turczynowa, a także premiera Arsenija Jaceniuka. Jak podkreślają, są gotowi do rozmów z tymi, którzy nie mają krwi na rękach i mają zgodne z prawem cele polityczne, o które gotowi są walczyć także w ramach prawa. W posiedzeniu mają wziąć udział przedstawiciele wszystkich regionów, w tym lokalnych władz, organizacji pozarządowych, naukowcy, a także byli prezydenci Leonid Kuczma i Leonid Krawczuk. Efektem posiedzenia ma być opracowanie konsensusu w kluczowych dla ukraińskiego społeczeństwa sferach. Rządzący zapewniają, że odpowiednie rozwiązania zostaną później wprowadzone przez Radę Najwyższą, w tym także, jeżeli okaże się to potrzebne, poprzez zmiany do konstytucji. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Da się wyjść ponad próg. przekonuje w Trójce Jacek Kurski. W ostatnim sondażu OBOP-u Solidarna Polska cieszyła się poparciem niecałych 5% Polaków, ale wiceprezes partii mówił w salonie politycznym Trójki, że liczy na wynik lepszy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jestem przekonany, że znacząco przekroczymy próg na poziomie 80% i zdobędziemy 4 do 5 mandatów. On sam po raz kolejny ubiega się o mandat deputowanego, tym razem z regionu warszawskiego. Solidarnej Polsce w kampanii wyborczej towarzyszy hasło Po pierwsze Polska. Na koniec Włochy. Tamtejsza kampania przed wyborami do Europarlamentu wyjątkowo barwna. Kandydat na przewodniczącego regionu Abruzji Luciano D'Alfonso obiecał wyborcom, że będzie bronić Adriatyku przed UFO. D'Alfonso był już burmistrzem Pescary, a obecnie jest szefem w swoim regionie partii demokratycznej, na czele której stoi premier Matteo Renzi. W jego programie wyborczym znalazła się apokaliptyczna wizja inwazji UFO, niezidentyfikowanych obiektów latających oraz obietnica walki z nimi o Adriatyk. Będziemy bronić go przed UFO, które już maszerują. Sztab wyborczy kandydata wyjaśnił, że mówiąc UFO, ma on na myśli szyby naftowe na morzu. Dosłownie natomiast należy wziąć inną obietnicę, mianowicie pogodzenia słonej wody morskiej ze słodką wodą rzek, a także budowy ścieżki rowerowej wzdłuż brzegu całego regionu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Teraz sport i Michał Gąsiorowski. Nie było ani goli, ani efektownej gry. Polska zremisowała w Hamburgu z Niemcami 0-0. W drużynie Niemiec zagrali niemal sami debiutanci. U nas zabrakło m.in. Piszczka i Lewandowskiego. W ataku pojawił się za to lider strzelców ekstraklasy Marcin Robak. Tutaj było ciężko się wykazać pod bramką, bo to Niemcy prowadzili grę. Większość meczu to oni posiadali piłkę i my praktycznie próbowaliśmy tylko z kontry zagrożyć bramce. Pod bramką Niemców trudno było się wykazać, za to pod naszą działo się znacznie więcej. Debiutant, obrońca Tiago Cionek nie dał się jednak zaskoczyć. Starałem się pomagać, starałem się prezentować jak najlepiej i ważne, że nie dostaliśmy bramki. Szkoda, że nie wygraliśmy, no bo chcieliśmy też napisać swoje imię w historię. Założenia taktyczne na ten mecz udało się zrealizować połowicznie, przyznaje Sławomir Peszko. Mieliśmy założenia, żeby właśnie wyczekać i z tego niskiego pressingu szybko do kontrataku się przedostać. Z obrony do ataku tą piłkę jak najszybciej przeprowadzić, ale to naprawdę nie było łatwo, bo strasznie mało miejsca i te ataki albo się kończyły albo faulami, albo jakimś szybką stratą piłki. Kolejny mecz Polacy rozegrają 6 czerwca z Litwą w Gdańsku. Później czekają nas już spotkania eliminacyjne Mistrzostw Europy. Marcin Gortat jak lew walczy o to, by nie odpaść z playoffów w NBA. Washington Wizards wygrali z Indianą Pacers 102-79, a Polak został bohaterem tego spotkania. Zdobył aż 31 punktów. To był najlepszy mecz Gortata w historii jego występu w NBA. Polak nie tylko poprawił swój rekord, jeżeli chodzi o liczbę zdobytych punktów w playoffach, ale również wyrównał swoje najlepsze osiągnięcie z lutowego meczu z Toronto Raptors. Nasz koszykarz miał ponadto 16 zbiórek, a zespół Indiany w całym pojedynku zanotował ich tylko 7 więcej. Jesteśmy szczęśliwi, że wygraliśmy. To ekscytujące, ale pamiętamy, że przed nami dopiero najważniejszy mecz w tym sezonie. Podsumował Marcin Gortat. Spotkanie numer 6 odbędzie się w piątek w Waszyngtonie. Z Chicago, Jan Pachlowski. Na razie Waszyngton przegrywa z Indianą 2-3, a w innej rywalizacji Oklahoma prowadzi 3-2 z Los Angeles Clippers. Co czeka nas dzisiaj? Sevilla i Benfica Lizbona zagrają w finale Ligi Europy. Agnieszka Radwańska zmierzy się z Argentynką Ormaczą w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Rzymie. Natomiast kolarze będą się ścigać w kolejnym etapie Giro d'Italia. Liderem wciąż jest Australijczyk Matthews, a Rafał Majka zajmuje 19 miejsce. 10. Dziś będzie dominowała polarno-morska masa powietrza. Na zachodzie chłodna, na wschodzie cieplejsza i bardziej wilgotna. Ranek mglisty i w miarę pogodny. W dzień przejaśni się tylko na północnym zachodzie kraju. Poza tym pochmurno, deszczowo i burzowo. Najmocniej popada na południowym wschodzie. Od 12 stopni w Trójmieście, 13 w Szczecinie, Olsztynie, Suwałkach i we Wrocławiu, 14 w Poznaniu, Toruniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 15 w Lublinie i Kielcach, do 16 stopni w Warszawie i Łodzi. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 15 maja można złożyć do Urzędu Gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Zapraszamy do reklamy. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr.

To oczywiście Sting na dobry początek. A teraz Niki Janowski, Something New, piosenka Dnia w Trójce. Ladies and gentlemen, Something New. Ta piosenka promuje trzeci album tej kanadyjskiej piosenkarki, a Niki Janowski jako wzór w swojej twórczości traktuje takich artystów jak Aretha Franklin, Ella Fitzgerald czy Stevie Wonder, a że Stevie Wonder miał wczoraj urodziny, to z ogromną przyjemnością posłuchamy teraz jego. Very superstitious. Wonder. Jest 9.20, od 28 kwietnia jeszcze do 3 czerwca o tej porze w dopołudnie Jan Niebudek przypomina nam i Państwu 25 ważnych i pięknych polskich piosenek. Moja i Twoja nadzieja, piosenka grupy Hej. Przebój na specjalne okazje, łączący ludzi i niosący pomoc, który doczekał się kilku wersji. Pierwsza wersja nagrana wraz z Tom Bartosiewicz, wersja, która była przygotowana na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mówi Tomasz Żonda. I swoje takie pierwsze wielkie wykonanie miał na drugim finale Wielkiej Orkiestry. Tak wspomina ten moment Piotr Banach z grupy Hej. Powiedzieliśmy, oczywiście, zrobimy taką piosenkę. Ja od razu poszedłem gdzieś tam, z gitarą się zamknąłem. Zacząłem szukać jakichś odpowiednich akordów. Również nawet próbowałem napisać tekst, ale pisałem go zbyt dosłownie. Pisałem właśnie o pomaganiu dzieciom, o mamach, dzieciach i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było zbyt wprost, no, w związku z tym nie miało mocy. Kiedy Kaśka Nosowska przyniosła już ten właściwy tekst o pomaganiu, owszem, ale o pomaganiu miłości, że ta miłość jest po prostu czymś najważniejszym, no to było wiadomo, że to jest właśnie to. Potem była na przykład wersja właściwie nagrana mniej więcej w tym samym czasie wraz z Kobrą Skobranowski, czyli z Andrzejem Krańskim. Była wersja koncertowa wykonana przez zespół Hej wraz z Ryśkiem Ridlem. Był to specjalny koncert robiony dla programu Luz, który ja wówczas prowadziłem z Anią Mętlewicz, z cyklu Wojna z Trzema Schodami. Takie integracyjne koncerty, gdzie byli zapraszani ludzie niepełnosprawni na wózkach. Oni byli najważniejsi na tych koncertach. I tam właśnie podczas jednego z koncertów w Bydgoszczy Ryśek Ridel wyszedł na scenę i spontanicznie wraz z Kasią ten utwór zaśpiewał. Nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Najbardziej w pamięci tkwi jednak Moja i Twoja nadzieja jako utwór śpiewany na pomoc powodzianom. Było lato roku 1997. Południową Polskę, Śląsk i Opolszczyznę zalała wtedy powodziowa fala. To robiło jeszcze większe wrażenie na muzykach i na artystach z prostego względu, że wszyscy wróciliśmy właściwie z festiwalu w Opolu, gdzie się świetnie bawiliśmy, gdzie były świetne koncerty i nagle dowiadujemy się, że Amfiteatr Opolski, w którym jeszcze parę dni temu świętowaliśmy razem, ten amfiteatr nie istnieje, bo jest zalany. Wszystkie ręce na pokład. Cała Polska zjednoczyła się w dziele pomocy poszkodowanym. Moja i Twoja nadzieja idealnie nadawała się na piosenkę jednoczącą ludzi w dziele pomocy. Moja i Twoja nadzieja pozwoli uczynić dziś cuda. Ten pomysł padł ze strony Andrzeja Puczyńskiego, prezesa wytwórni, ale również prezesa SPAW-u, żeby zrobić właśnie taką akcję, gdzie piosenka Moja i Twoja nadzieja byłaby taką cegiełką kupowaną na rzecz ofiar powodzi. I Andrzej Puczyński przyszedł, spytał, czy wyrażam na to zgodę jako współautor, współtwórca piosenki i czy zgadzam się, żeby wszystkie jakby tantiemy z tego przekazać na rzecz powodzian. Oczywiście powiedziałem, że się zgadzam. W nagraniu specjalnej wersji piosenki wzięli udział poza Kasią Nosowską i Edytą Bartosiewicz także m.in. Maryla Rodowicz, Grzegorz Markowski i Czesław Niemen. W specjalnym wideoklipie podawano też numer konta, na który można było wpłacać pieniądze na rzecz powodzian. Piosenka Moja i Twoja nadzieja jest takim chyba tak zwanym evergreenem. Piosenką, która już ma takie zagwarantowane wieczne życie. Ciągle ją można usłyszeć i w stacjach radiowych, i przy ogniskach. Dla wielu ludzi faktycznie kojarzy się tylko i wyłącznie z Powodzią, bo wtedy poznali ją. Ale myślę z drugiej strony, że to było tak dawno, że też już trochę to się zatarło, że no wszyscy pamiętają, że była Powódź, że była taka akcja, ale tak naprawdę po tych wszystkich latach to po prostu pozostała fajna piosenka o miłości. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Słucham Wolność. Archiwalne odcinki cyklu Jana Niebutka znajdują się na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Autopromocja. A na zegarze 9.30. Informator ekonomiczny. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Bartoszu, czy powinno być więcej kobiet w radach nadzorczych, jak pan uważa? Ja powiem o takiej wstępnej propozycji pani minister gospodarki. To obowiązkowy 30% udział pań. Tak powinno być. Znaczy ja uważam, że to jest dość kuriozalny pomysł, żeby państwo decydowało o tym, ile jakiej płci osób ma zasiadać w radach nadzorczych prywatnych firm. Jeśli prywatna firma chce zatrudnić sobie, nie wiem, ludzi o danej kolorze skóry czy danej płci, no to może to robić tak, jak jej się podoba, a zupełnie poważnie zatrudnia tych, którzy są merytoryczni. I w sytuacji, w której... Ze względu na wiedzę, a nie na płeć, prawda? Dokładnie. I w sytuacji, w której mówi nam się, że czy mówi się firmom, że mają zatrudniać kobiety, to moim zdaniem kobiety powinny tutaj poczuć się urażone. Znaczy, jeżeli ktoś twierdzi, że tylko i wyłącznie dlatego, że państwo przyjdzie i nakaże, żeby odpowiednia liczba kobiet siedziała w radach nadzorczych i wtedy one się tam mogą znaleźć, no to znaczy, że nie wierzy to państwo w kobiety. Ja wierzę bardziej w kobiety niż te kuriozalne pomysły. I uważam po prostu, że tutaj tylko i wyłącznie zasady merytoryczne, zasady konkurencyjne powinny być brane pod uwagę, a nie wymysły urzędników. To co najmniej dziwne, panie Bartoszu, tylko ponad 6% polskich studentów, dzieci właścicieli rodzimych biznesów, planuje w przyszłości je prowadzić. Stosunkowo najlepiej podobno jest w branżach turystycznej i gastronomicznej. Tam najczęściej dzieci przejmują interes po rodzicach. Tak. Pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, kiedy widzę te dane, no to zastanawiam się, czy nie jest tak, że ci młodzi ludzie tak napatrzą się na ile problemów mają rodziców, tak? Mękę tych rodziców w prowadzeniu w Polsce biznesu. Jak wiadomo, nie jest to zbyt łatwe, zwłaszcza właśnie w takich biznesach rodzinnych, średnich, małych firmach. One są najbardziej narażone tutaj na nieprzychylność, powiedzmy eufemistycznie, naszego państwa. No, że oni mówią, no nie, nigdy czegoś takiego kieratu sobie na głowę nie weźmiemy. Natomiast to, co ciekawe w tych badaniach, o których dzisiaj pisze Anita Błaszczak w Rzeczpospolitej, to jest to, że większa już liczba, jak skończą studia, większa liczba młodych ludzi mówi, no dobra, to my to przejmiemy. O czym to świadczy? Pewnie świadczy to o tym, że później stykają się również z rzeczywistością rynku pracy, kiedy no, też z tym różnie bywa. Choć przesadzony jest oczywiście mowa, że masowo młodzi ludzie po wyższych studiach lądują na bezrobociu, bo tak nie jest. No ale stykają się z tymi realiami i mówią, no dobra, to my już to weźmiemy. No tak, tu mają podane na dłoni. No tak, panie Wiktorze, z jednej strony podane na dłoni, z drugiej strony biorąc pod uwagę to, jak dużym przedsięwzięciem jest prowadzenie własnej firmy, no jest to spore wyzwanie. Morał z tego taki, no jak to, panie Wiktorze, pewnie powtarzamy od lat, trzeba wspierać małą i średnią przedsiębiorczość, a nie być w stosunku do niej wrogim i wtedy pewnie większa liczba ludzi młodych będzie decydować się na naturalną przecież sukcesję. Przejmowanie, tak. To jest dobre. OFE walczą o klientów jak mogą. Wysyłają teraz listy do klientów z deklaracjami o pozostanie w OFE. Walczą o przeżycie. Dokładnie, walczy o przeżycie, bo przypomnijmy, że z 16,7 miliona członków OFE, którzy w tej chwili, czy którzy w tej chwili są w funduszach emerytalnych, do tej pory, już w tym momencie, czyli od 1 kwietnia, zdecydowało się na pozostanie w OFE, czyli złożenie deklaracji, około 80 tysięcy ludzi. No to jest zastraszająco mało dla zarządzających funduszami emerytalnymi. Jeśli ta dynamika się utrzyma, to właściwie po pierwsze oni stracą oczywiście te bieżące wpływy ze składek tych ludzi, a po drugie, i to chyba ważniejsze, tak naprawdę będzie to dla rządu czy dla rządzących, i to bez znaczenia, jaka będzie konfiguracja w przyszłym Sejmie, bo wszyscy specjalnie nie lubią tych OFE, powód do tego, żeby całkowicie je zlikwidować. No bo po cóż utrzymywać system, w którym funkcjonuje na kilkanaście milionów ubezpieczonych zaledwie kilkaset tysięcy. Stąd, ponieważ państwo wprowadziło dość absurdalny zakaz reklamowania się. Tak. Nie rozumiem tego, to jest w ogóle działanie też już mówiliśmy 100 razy na ten temat. Tak. Ponieważ wprowadziło taki zakaz, no OFE wpadły na pomysł, żeby wysyłać do swoich klientów po prostu wypełniony wniosek z deklaracją, że oni potem się deklarują. Ten klient tylko ma odesłać. Odsyła. Czy przyniesie to efekt? Na pewno przyniesie jakiś efekt dla otwartych funduszy emerytalnych, czy dla zarządzających nimi, no ale nie miejmy złudzeń, że będzie to jakiś bardzo duży przerost. No tak, a tymczasem ZUS ściga pracodawców. W ubiegłym roku przeprowadził ponad 70 tysięcy kontroli, 20% więcej aniżeli dwa lata wcześniej. I tu od razu mam takie skojarzenie z wczorajszym kongresem niepokonanych, o którym to kongresie i o ludziach związanych z tym ruchem mówiliśmy w Trójce bardzo dużo. Tak, i ja też na tym kongresie wczoraj byłem w sali kongresowej. To faktycznie są ludzie pokrzywdzeni przez los. I wracając do tego ZUS-u, znaczy oczywiście, że jest tak, że prawa trzeba przestrzegać. Znaczy nie mamy co do tego wątpliwości. Tylko problem polega na tym w Polsce, zarówno tu właśnie też z fiskusem, że te urzędnicy czy instytucje państwa często traktują przedsiębiorców, bardzo często, jako potencjalnych oszustów, złodziei. Z góry zakładają, że to złodziej. Tak, albo jeśli już nawet tak nie zakładają, no to stosują taką wrogą obojętność. My tutaj jesteśmy od tego, żeby się skontrolować, sprawdzić i ty masz tutaj wykazać, czy dobrze się rozliczyłeś, czy nie. Podczas gdy normalna sytuacja, według mnie normalna sytuacja jest taka, że państwo jest przyjazne przedsiębiorcom, no bo przecież ci urzędnicy, którzy tym przedsiębiorcom rzucają kłody pod nogi, muszą zdawać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę są opłacani z tego, co ci przedsiębiorcy wypracują, z tego, jakie oni podatki zapłacą, z tego, jak wzrost gospodarczy będzie w Polsce wyglądał. Stąd wydaje mi się, a właściwie jestem o tym święcie przekonany, i to też na kanwie właśnie niepokonanych i na kanwie tego, jakie są ich doświadczenia, że w Polsce potrzebna jest tak naprawdę mentalna rewolucja, jeśli chodzi o podejście do przedsiębiorców i podejście do ludzi, którzy biorą sprawy we własne ręce. Potrzebujemy zmiany, dokładnie bardzo głębokiej zmiany w sposobie myślenia, z myślenia represyjnego, nawet z myślenia neutralnego, na myślenie przyjazne. Ty, przedsiębiorco, jesteś tak naprawdę... Pamięta pan, rząd miał taki plan, taki program Przyjazne Państwo parę lat temu. No nic tak, z tego nie wyszło. Bardzo dużo o tym mówimy. Jesteśmy mistrzami diagnoz, natomiast niestety nie jesteśmy mistrzami wprowadzania recept ważnych w życie. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli państwo będzie nieprzyjazne w stosunku do przedsiębiorców i obywateli, to ci przedsiębiorcy i obywatele będą głosować też nogami i po prostu stąd uciekać. No tak, znając Chińczyków, to jest bardzo prawdopodobne. Chińczycy zamierzają połączyć szybką linią kolejową Amerykę z Europą. Tunel pod cieśniną Beringa, 13 tysięcy kilometrów będzie liczyła ta trasa, do Londynu przez Warszawę. Panie Wiktorze, tak, no bo pan, panie Wiktorze, mówi, że to znając Chińczyków, to tak, no bo oni rzeczywiście, te infrastrukturalne projekty są tam niesamowite, choćby na przykład kolej do lasy w Tybecie. Natomiast ja jako człowiek, który doświadczył przejażdżkiem trakiem między San Francisco a Chicago i trwało to ponad dobę, przyjmuję, że to jest bardzo fajne, bo tam są wagony widokowe, można ładne widoki pooglądać.

jestem. Wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel. Naostrzone zęby. Nie polubię cię. Nie polubię cię. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię. Granda i Brodka. Do 10 zostało 12 minut. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? I Katarzyna Kłosińska. W związku z niedawną kanonizacją Jana Pawła II pani Kasia z Kaszub pyta, skąd się wzięło słowo święty. Intuicja podpowiada mi, pisze słuchaczka, że ma ono coś wspólnego ze światłem. Czy święty to tyle, co jaśnie oświecony, czyli mający wysoką pozycję, dostojny? Zastanawia się pani Kasia. Ale tak nie jest. Święty nie ma związku ze światłem, a zatem też nie oznaczał kogoś, kogo określilibyśmy jako jaśnie oświecony. Święty przyszedł do naszego języka w prawie niezmienionej postaci z języka przodków wszystkich Słowian, czyli z języka prasłowiańskiego. Był to przymiotnik znaczący tyle, co mocny, silny, potężny. Odnosił się do siły fizycznej. A kiedy przyjęliśmy chrześcijaństwo, to za takich mocnych, potężnych, ale już nie mocnych fizycznie, lecz mocnych duchem, zaczęliśmy uważać tych, którzy byli czczeni przez nową religię i nazwaliśmy ich świętymi właśnie. Świętych uważamy za ludzi nadzwyczajnych, a przez to szanowanych i dlatego też taki nadzwyczajny dzień, dzień, w którym kogoś albo coś szczególnie szanujemy, nazwaliśmy świętym. Cząstka, która stała u podstaw przymiotnika święty, dała kilka imion wywodzących się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. Jednym z nich jest świętopełk. W dziejach Słowian zapisało się kilku świętopełków, byli to książęta, władcy. I tenże świętopełk musiał mieć mocne pułki. Święt, jak wiemy, odnosiło się do mocy, siły, potęgi, a pełk w tym imieniu odpowiada dzisiejszemu słowu pułk. Nasi wczesnopolscy przodkowie chętnie też nadawali imię Świętosław. Niosło ono znaczenie cieszący się dużą sławą. Jego żeński odpowiednik, Świętosława, nosiła podobno jedna z córek Mieszka I.

Grupa opiera się na współczesnej muzyce elektronicznej, jazzie i niezależnym rocku z eksperymentalnymi skreczami. Efektem jest ciężki beat, przestrzenność i zapożyczenia z psychodelicznej muzyki końca lat 60. Zgadną Państwo, o kim mowa? Śmiem podejrzewać, że nie zgadną, ale węgierską grupę Żagar, bo o niej właśnie mowa, będzie można zobaczyć i usłyszeć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę o 20. Mamy dla Państwa zaproszenie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić.